Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'nin Spanora'nın sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Gökyüzüne yükseliyoruz şimdi. Şenol Günbayrak Ankara trafiği ne anlatıyor bize? Şenol Bey günaydın. Şenol Bey. Sevgili günaydın. Of. Alo. Ne yapıyorsunuz Şenol Bey? Günaydın. Buyurun. Sevgiye geçeyim, kusura bakma. Sevgili dinleyiciler günaydın diyorum size de. Her şeyden önce günaydın diyerek başlamak istiyorum güne. Alo. Alo. Şenol Bey bağırmayın, düzgün konuşun ya. Şevge, kusura bakmayın Şevge dinleyiciler, sizler de tabii ki tabii. Hepiniz de teker teker tatlı tatlı özür dilemek zorunda insanı bu noktaya getiriyorlar, evet. Şöyle bir durum oldu Şevge'ye geçeyim. Sen şimdi biliyorum erken yatıp erken kalkıyorsun, o yüzden seni de besin diye. Alo. Dinliyoruz Şenol Bey, gittiğimiz yok bir yere. Erken yatıp erken kalkıyorsun diye haberin olmaz. Millet de merak eder diye ben dedim şu Oscar'ları bir sabah kadar seyredeyim. Oscar'ları mı seyrettin size? Oscar'ları seyrettim. Bir de severim ben. Severim Oscar'ları. Çünkü sinemaya karşı bir ilgim var ki çocukluktan. Özellikle cowboy filmlerine karşı korkunç bir ilgim var. Anlıyorum Şenol Bey. O yüzden de madem dedim Şenol Bey. Alo. Alo. Şenol, ne bağırıyorsunuz ya? Allah, ilk defa telefonla konuşuyorsunuz sanki. Ben susuyorsam sizi dinliyorum demektir. İlla arada diye ses mi çıkarıyorum? Niye ses çıkarıyorsun? Ha, ne bileyim, alo alo diyor bağırıyorsunuz arada. Hadi, şimdi Şevki'ye geçip cowboy filmlerine karşı özel bir ilgim olduğunu daha önce söylemiştim. Aha, evet hatırlıyoruz. Ama sadece cowboy mu? Hayır. Bu Superman, özellikle Batman, özellikle Spider-Man gibi filmlerde son derece korkunç bir ilgim olduğunu da en başta söylemek istiyorum. Anlıyorum Şenol Bey. Yani sinemayı seviyorsunuz. Sinema aşığıyım da diyebiliriz. İyi, ne güzel. Böyle olunca da derim ben, hem çocuğa da bir faydam olur şu Oscar'ları bir sabah kadar seyredeyim diye. Hem de bir espri olabilir diye düşündüm. Çünkü bu Oscar ödül törenlerinde çok ilginç espriler oluyor. Daha önce ben birkaç tane seyrettim. Bir tanesini anlatayım. Niye anlatacaksın şimdi Şenol Bey? Şimdi bir Oscar'da bir espri. Oscar'da çok hangisini anlatacak? Ya yıllar önce Oscar'larda bir espri yapılmıştı. O espriye vermek istiyorum. Şenol Bey, herkes Oscar'ları iyi kötü biliyor yani. Orada espriler yapıldığını da biliyor. Şimdi niye anlatıyorsun? Siz dün geceye bir dönün. Şimdi Şevgi'yle geçeyim. Şevgi dinleyiciler, öncelikle hepinize günaydın demek istiyorum. Tamam Şenol Bey, buyurun, hadi söyleyin ne söyleyeceksiniz. Şimdi espri şu. Oscar'larda bir adamı almışlar, boyamışlar. Espirli bir rengi. Orada sende böyle hop diye çıkarttılar oradan da. Böyle hop bir ucundan sahneyi koşa koşa gitti. Şimdi bu yani... Bu atıyorum aklıma ilk gelen esprilerden biri. Anladım. Dün gece var mıydı bu tip espri? Dün gece de tabii çeşit espriler oldu. Bayağısına güldüm, bayağısına pek gülmedim ama bayağı da pek güldüğümü söyleyebilirim. Ama bayağı da merak ettim doğrusu Oscar'lar kimin aldığını. Şenol Bey, bir manyak konuşuyoruz. Ne dediğiniz anlaşılmıyor. Hadi verin o zaman Oscar şeyini. Yani işte Şevki'ye geçip böyle bayağı uzun bir kırmızı hale diye bir şey var, biliyor musun oğlum? Biliyoruz Şenol Bey, biz de ilk defa seyretmedik onu. Seyrettin mi sen? Ben uyusun diye düşündüm. Hayır, yani daha öncekileri seyrettim, tekrarlarını seyrettim. Tekrar olunca hiçbir şey olmaz. Çünkü canlı yayında, naklen yayın yani. Şiştin galiba. Şişti, hakikaten içim şişti yani. Tamam, ben o zaman hemen sonuçlara geçeyim. Evet, sonuçlara. Zaten onun için de gerek yoktu sabaha kadar oturmanıza. Ben sabah geldim burada, internetten baktım hemen. İnternetten nesine baktın? Nesine bakacağım, sonuçlara baktım işte. Sonuçlarını internete vermişler mi? Niye gülüyor şu Şevge Ege? Nedir? Sonuçları internete vermekte ne var? İşte 3 tane 5 tane bir şey yazıyorlar oraya. Kim yazıyor bunu? Nasıl kim yazıyor? Ne kim yazıyor yani? Kim yazmış bunu? Nerede bileceksin doğru? Gazetelerde var, orada var, burada var. Resmi sitesinde var. Ne resmi sitesi? Şevval Bey ne oldu size ya, bir uykusuz kaldınız, ne oldu, içki mi içtiniz gece? Ne alakası var, benim öyle bir şeyle alakam yok. Aa, lütfen, lütfen Şevval Bey, insanlara kendi çirkepliğini bulaştırma. Allah, çirkeplikten değil yani, ne olacak canım, içtiyseniz içtim değil. Ne alakası var ya? Üzüldünüz mü size vermediler Oscar diye? Nereden çıkarıyorsun şimdi bunu? Ne bileyim, öyle bir moraliniz mi bozuldu? Herkes Oscar'ları alıyor, siz daha kaset çıkaramadınız diye. Ne alakası var abicim? Sen neye bunu saçmaladın? Hayvan ya! Niye sinirleniyorsun? Hayır, ne alakası var, onu soruyorum. Alo. Ha, ne bileyim insan öyle bir şey. Hani siz de sonuçta sanatçısınız. Sinemayla da böyle bir ilişkiniz var. Sonuçta siz de böyle bir Oscar almak istersiniz. Belki orada insanın canı çeker. Ne alakası? Şimdi bak Şevgil Ege'ciğim, ben en başta sana neyi söylemeye çalıştım? Bu Oscar'lar filmlerle ilgili. Ben sadece bir ses sanatçısı olarak... Ama daha önce dizide oyunculuk falan da... Yani tabii ki onlar, ama nedense Oscar'cılık heykelini kucaklayamamışım. Şenol, ben kapatayım mı telefonu? Sen kapat telefonu. Benim anladığım kadar senin çünkü taraflı bakıyorsun olaya. Hangi olaya ve hangi taraftan bakıyorum? Nasıl? Şimdi olaya taraflı bakmak için bir olay olması lazım, bir de taraf olması lazım. He, senin tarafın belli. Ne taraf, benim tarafım ne taraf? Senin benimse karşı tarafta yer alıyorsun. Hadi tamam, oradan şey yaptın, iyi. Benim karşımda yer alıyorsun. İyi tamam, hangi olay peki bu? Olay derken? Hangi olayda ben karşı tarafta yer alıyorum? Genel olaylarda. Ya bırak sen olayı ya, ne gerilimi, sinirini benden çıkıyorsun, kimseye ulaşamıyorsun. Nasıl kimseye ulaşamıyorsun? Orada millet Oscar'ları sinirlenmiş, gelmiş bana bağırıyorsun, olacak şey mi? Niye? Olacak şey mi? Olmayacak şey. Olmaz, olmaz Demer. Alo, Şevki Ege. Tamam Şevki, bağlandı konu. Şaberim yok, nereye bağlandı? Hop. It's for the way you look. Kim lan bu? Öldü bu adam şahane. Oh, lütfen. Biraz daha düzgün konuşun. Not King Kong. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tülesi'nin Spanaro'nun sunduğu Modern Sabahlar'da günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Fahir'in hiç alkışlarla stüdyomuza girdi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Günaydınlar olsun. Macera dolu bir sabah, buyursunlar. Evet, maalesef macera dolu bir sabahla başlıyoruz. Şimdi ilk başta bir uyarıyla başlamak istiyorum haftaya. Çok özür dilerim, biraz sert giriş yaptım. Farkındayım. Evet, onu da farkındayım. Yani uyarılarla değil, daha çok böyle teşviklerle, pohpohlamalarla başlıyordu haftanız. Bu hafta bir uyarıyla başladı. Maalesef sahte bahara dikkat. Önümüzdeki gün. Yalancı bahar. Evet, yalancı bahar, ikinci bahar. Bak sana söylüyorum, 1-2 gün içinde sıcaklıklar 6-8-10 derece civarı artacak. Ondan sonra millet, aa çok güzel bahar geldi. Topladık artık, ha, kurtardık diyecek. Bir de ilk cemre son cemre hadisesi var ya. Ben onlarla ilgilenmiyorum diyorsun. Neyle ilgileniyorsun abicim? Meteoroloji. Çok doğru. Bilimsel yaklaşmana bayılıyorum. Dereceye bakıyorum ben. Bir cemre düşmüş. Ama beyefendi cemre düşmüştü. Cemre düştüğünü söylemişlerdi bize diye böyle sokakta dımdızlak kalma var. Tabii doğru. Onlar biraz da tevatür gibi geliyor. Cemre çok güzel bir kız ismi gibi geliyor daha ona çok da bana. Ona da öyle geliyor. Cemil de güzel bir erkek ismi mesela. Değil mi? Ne kadar güzel. Şimdi millet ondan sonra hasta olduğu zaman yarın öbür gün gelip de bana suç bulması var, efendim böyle bir şey yapmadınız, söylemediniz, vazifenizi yediniz. 6-8 derece hava sıcaklığı yükselecek önümüzdeki günlerde. Ha, yalancı bahar olacak. Leyleyle öyle gezecek. Hiç şeye kapılmayın. Sonra korkunç bir düşüş mü? Korkunç bir düşüş. Ondan sonra da eksilerde. -6, -8, -10'larda. Korkunç rakamlardan bahsediyorsunuz. Maalesef. Maalesef. Hemen günün önemli gelişmeleriyle devam edelim. Buyursunlar efendim. Çok güzel bir gelişme var. Efendim, araç sahibi olarak sizin de en büyük sıkıntılarınızdan biri ne? Araç. Aracın kendisi. Aracın çarpması. Çok güzel. Aracın mı var, derdin var diyorsunuz. Aracın başka araçlarla çarpışması en büyük sıkıntımız. Hocam sizinki hususi oto muydu? Hususi oto, binek tipi. Binek tipi, çok hoş. Şimdi... Binek tipi ne demek ya? Sanki başka türlü araç mı var dünyada? Hocam olmam. Böyle bakılıyor, sen belki biz bilmiyoruz onu da. Ferrari'ler belki öyledir. Uzaktan böyle bakıyorsun sadece. Bakımlık. Ticari var. Bak. Ticariye de biliyorsun. Ne? Bilmiyor musun ticariye? Şoför olarak mı? Yo, yanındakine yani şimdi takside. Sadece ha. Şoför mü? Şoförden rica mı ediyorsun arabayla bir yere kadar gider? Parası neyse veririm diyor. Hayır, şimdi o araçlarda şöyledir. Şoför. Evet. Bulunduğu bölge şoför mahali. Tamam. Diğer araçlarda da öyle. Evet. Şoför, şoför mahali ve yük. Ben yük mü oluyorum o zaman? Yük oluyorsun. Yani bütün yükü adamın omuzlarına biniyor. Taksiciler niye sinirli zannediyorsun? Çünkü bütün toplumun yükünü taşıyorlar. Ama ben size yük olmak istemiyorum. Parası neyse veririm diyerek. Her şey para değil ki ablam. Doğru. Yani bir parayla halledebileceğin şeyler var. Halledemeyeceğin şeyler var. O zaman binek araç senin kendin bindiğin araçlar. Ticari araçlarda biri seni bindiriyor. Bravo. Çünkü yük haline geliyorsun. Yük haline geliyorsun. En azından taksici inip seni bindirip tekrar oturuyor. Güzelce tabii yerleştiriyor. Nasıl bir gün bugün bir tıra, bir affedersiniz bir kamyona yük, diyelim ki buzdolabı. Buzdolabı. Veya çamaşır makinesi. Sitelerden bir şey aldın. Veya bir kutu. Kutu ha. Bak, büyükçe bir kutu. Büyükçe bir kutu. Bunu nasıl yerleştiriyorlarsa seni de aynı itinayla yerleştiriyorlar. Yerleştirmeleri gerekiyor. Evet. Her zaman öyle olmadığını da biliyoruz. Maalesef. Şimdi. Binek otocular ve havacılık sektörü. Sivil havacılar. Onlara da sesleniyorum. Yakıt tipinizi değiştirin. Artık Amazon meyvelerinin gücüyle uçan uçaklar ve arabalar çok yakında. Amazon meyvesi bence benzinden çok daha pahalıdır. Yok, öyle değil. Amazon meyvesi ne? Ya bizim burada şey hamile manavlarında öyle fazlaya satılıyor. Hamile manavı derken? Manavlar ikiye ayrılır biliyorsun. Düz standart manav. Standart manav. Bunun patlıcan biber aldığın manav. Ha, bir de bunun bir üst modeli vardır hamile manavı. Avokado. Avokadolar mı istersin? Papayaları alabilecek. Diyelim ki bu mevsimde canı vişne çekti hanımefendinin. Nereden evet. bulacaksın? Hamile manavı. Hamile manavına gideceksin. Büyük marketlere gidiyorsun mesela orada her şey var ama hamile manavındaki şeyler yok. Hamile manavlı özel bir şey yani özel bir branş. 24 saat açık aşerme evet. ihtimaline karşı. Şimdi oralarda buluyorsun. Avokado mu istersin efendim? Amazon meyvesi çok fazla ben yemedim aslında. Çok benim damak tadıma uygun değil. Gerçi zaten biraz da meyve pahalı. Yemeyen bir adamın buranın meyvesini de sevmem. Belki ama Amazon meyvesi güzeldir. Orada karpuzlar ağaçta yetişiyormuş diye duydum ben. Gerçek mi? Ya şimdi oranın hakikaten güzel. Meyve şimdi orası biraz sulak ya. Güzel. Doğru. Bereketli toprakları var. Bu Amazon yerlileri falan biliyorsun hep tarımla geçiniyorlar. Doğru. Tarım, hayvancılık ve biliyorsun halı. Ama Amazon şimdi... halısı. Dünyada iki tane şey var. Ladik. Isparta Ladik halısı. Evet doğru. Hereke halısı. Bir de yağlı Bedir var. Yağcı Bedir var. Amazonlarda yaşayan bir adam. Benim bildiğim kadarıyla. Yağcı Bedir, Kahtalı Mıçı ve Amazonlardaki biliyorsun onlar halıcıların en önde giden. Amazon Osman diye oranın yapımcısı vermiş. Şimdi bu Amazonlardan gelen meyveler bir kalite oluyor. Bir de ikinci kalite oluyor. İşte o ikinci kaliteleriyle ulan ne yaparız bu kadar da para verdik deyip sen bunlardan şey at arabaya. Yakıt yap. Yakıt yap. Nasıl yemin çiğden ediyorum, mi koyuyoruz? Yok. Bir gece önceden ıslatıyorsun Ege'cim. Nasıl püre halinde mi koyuyoruz? Benzin deposuna koymayacağız mı gene bunu? Nereye koyacaksın? Sen yiyeceksin. Ondan sonra hadi bakalım. Bir gece önceden herhalde. Ne bileyim abi ben de bilmiyorum. Ne sistem... demiş adam sen oku. Şimdi bunlar demiş biyo yakıt falan filan. Biyodizel. O biyo yakıtlar genelde tavuk kanadı kokuyor ya. Tavuk kanadı ve şey kokuyorlar. Patates kızartması. Hakikaten. Patlıcan biber kokuyorlar. Ama hakikaten bir de güzel. Ben bazen biyo yakıtı çok destekliyorum. Ben benzin kokusunu hiçbir şeye değişmem ama. Niye? Ya ben çocukluğumdan beri arabaya benzin koyulunca ben o kokusuyla mest olurdum. Hı-hı. Benzin kokusu sonra daha sonraki ilerleyen sonra yıllarda. Sonra işte böyle Bali. Uhu Bali falan bunlarla. Onlarla hastalık o. Bunlar şimdi biraz yağlı oluyor bu meyveler. Doğru. Çünkü Amazon sen dedin ya yağlı Bedir diye. Yani Yağcı Bedir diye. Herhalde ablam oradan o ismi geldi. Amazonlardan geldi. Yemin ediyorum var ya bu vıcık vıcık yağını sen süzdür. Ortalık papayalar, efendime söyleyeyim avokadolar. Avokado. Evet bir de üçüncü şey sayamadık ha. Ananas vardır. Ananas Amazon bitkisi mi? Bütün bitki örtüsünü biliyorum ben ananasın. Amazon'un bitki örtüsü. Amazon'un bitki örtüsü maki değil. Onu biliyoruz. Dana kadar ağaçlar var orada. Tamam dana kadar ağaçları var. Bana 3 tane Amazon meyvesi say. 1 papaya 2 avokado 3. Ulan bir tane yemin. Gobit. Gobit değil mi? Gobitimiz, gobitlerimiz. Neyse bundan sonra ortalığı kızartmaya yerine güzel güzel. Meyve kokuları. Meyve kokuları en güzel zaten aroma bence de meyve aroması. Oh devam ediyoruz ablam. Çok önemli haberlerimiz var bugün. Gerçekten ver bitmiyor. Çünkü geçte kaldık ya onu yetiştirmeye çalışıyorum hakikaten, bir yandan da. Gündemi sırtladın götürüyorsun Fahir. Estağfurullah o benim şeyim. Şimdi çok önemli bir şey. Norfolk'u biliyoruz hepimiz. Biliyoruz. Norfolk çok... çıkartması. Bravo, o sizin dediğiniz. Norfolk'un bir üst sokağı olan Normandiya. Oraya da yakın ama Norfolk kenti yetkilileri var İngiltere'de. Trafikçilerle, daha doğrusu işte bu trafik kurallarına uymayanlarla mücadele papaz etmek, olmuşlar. Papaz olmuşlar. Hah, çok güzel söyledim. Papaz olmuşlar. Uzun süredir mücadele veriyorlardı. Ulan nasıl başa çıkacağız bunlarla diye. En son çok cin bir fikir gelmiş bir tanesinin aklına. Ulan demiş, biz başka neylerle mücadele edemiyoruz? Bu küçük iblislerle, biliyorsun. İngiltere iblisi de biraz farklı oluyor. Doğru. O 6-7 yaşında bir de İngilizce konuşuyorlar ya bunlar. Küfürler falan. Fuck you falan diye bağırıyorlar. Ki 5 yaşında öyle. Hakikaten korkunç bir şey. Ulan demiş, bu ikisini şimdi İngilizce bunlar match edelim demiş. Yani eşleştirelim anlamında kullanmış. Ha, sen İngiliz'in, tabii ben İngiliz, bakış açısıyla bak, öyle anlatıyorum. Bunun üzerine bu ufacık çocukların üstüne geçir birer üniforma, ver ellerine cezai şeyi, makbuzunu. Bunlar ya, dur bir tane, yalnız beyefendi, yanlış yere fark ettiğiniz için size ceza yazmak zorundayım falan. Tabii bunu İngilizce söylüyorlar. Şimdi ben o ağızda söylemek istemiyorum çünkü siniri bozuluyor. Bayım su var ya bizdeki, hani gıcık olduğumu. Onun bir değişik modeli. Yalnız kraliçadan biraz tepki var. Çocuklar, çünkü çocukların çalışması biliyorsun yasak İngiltere'de. Ulan madem yasak, o küçücük bunun torunları çalışıyordu benim bildiğim. Tuvalet temizletiyorlardı. Böyle 60 sterlin ceza yazmaya kadar hakları var çocukları. Korkunç rakamlardan bahsediyor. Ve Indira Gandhi yapıyorlar sürekli. Hadi ya, bakıyorsun çocuklar hemen şey olmuşlar, gözleri dönmüş şekerden çikolatadan. Ne yapacak parayı çocuk, şey mi tabii, alacak? Tabii. Ayakkabı alacağım, pantolon alacağım demez ki çocuk. Şeker alacağım, çikolata alacağım da. He, aşk olsun canım. Yalnız bu metodu daha önce de uygulamışlardı Fahir, biliyorsun. Ülkemiz... Maymunlar konusunda Hindistan'da yapmışlardı. Ha, bunu. Yeni gelenler daha bir şey çıkmış. Milleti birbirine kırdırmada yeni bir metot. Trafiğe iblislere kırdırma. O galiba pilot bölge seçilmiş benim anladığım kadarıyla Hindistan. Hindistan'la İngiltere'nin zaten geçmişten yakın gelen bağlarla var. Dirsek temasları var. Onunla ilgili olarak gelişmeler devam edecek. Oh, ondan sonra güzel güzel gelişmeler var, onları vereyim. Sosyetik restoranda küfürlü kavgalar mı istersiniz? Aha, efendim? Onu isterim ben. Erotik. Ama küfürleri vereceksen. Bipleyeyim mi? Sosyetik restoran dediğin senin mekan gibi bir yer mi? Ha, benimkinin işte bir alt modeli falan sayılır yani, hemen. Yani korkunç. Ne oldu, hesap gelince mi küfürler havada uçuşmuş? Ya hakikaten bir de öyle bir şey var ya. Ben sonra daha fark ettim, hesap götürünce her şey, herkes bana bir ters ters bakıyor. Herkes önce gülümsüyor, her şey çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ne zaman ki hesabı götürüyorum, o zaman ki işte tatlarının kaçtığı hesabı noktada. Sen mi götürüyorsun? Maalesef biraz oradaki en iyi ben olduğum için. Sana kaldı o iş. Maalesef şey oluyor çünkü, bana kalması değil. Biraz hesaplar biliyorsun. Taşıyamıyor değil mi? Taşıyamıyor. Gece o çiroz garsonu. Onun şeyini taşımak lazım. Ne küfürlü tartışma neymiş ya, lüks lokanta. Lüks lokantada eşler. Hani böyle kavga ederler ya. Karı koca kavgası. Karı koca kavgası ama. Bayılırım. Ha, çok güzeldir. Ben de bayılırım. Nezih olanlarına bayılıyorum. Biraz daha... Nezihinden ne anlarsın ya? Nezihinde birisi böyle kendince çok ağır bir laf eder. Yani şu böyle. Mesela. Yaptığın çok çirkindi. Ne? İşte bu. Nezih insan kavgasında en ağır laf çirkin. Ama yalan insanların kavgası öyle mi? Geçmişten geleceğe uzanan bir küfür köprüsü gibi, adamın gelmişinden gelecekte neler olabileceğiyle ilgili. Çok güzel böyle temenniler, küfürler ve duaların havada uçuşacağı bir kavga seyretmek istiyorum ben. Çok güzel. Benim dediğim şey, hani bunlar havada uçuşsun yine ama hani böyle bir şey noktasına geliyor ya. O nezihlik içerisinde olmalı. Normal bir konuşma esnasında ben seninle nasıl konuşuyorsam, Allah belanı versin diye ben böyle seninle konuşmaya devam etsem, bu güzel. Bu dinlenilebilir kılıyor. Ama çok bağırış çağırış yaygara olunca da çok... Hiç hoş olmuyor. Takip etmesi i̇şte de öyle bir olur. Şey olmuş yavan kavgalardan. Bir süre sonra hani bu garsonlar falan da gelmiş. O oradan bağırıyormuş. Fuck you, fuck you diye. Bu böyle böyle neler neler. Yurt dışında mı bir kavga? Gibi yani, neredeyse hemen ona ne belalar okumuş sabah sabah neler neler. Ben bunları söylemek istemiyorum, kimsenin de moralini bozmasın. Evet, sabah sabah moralimiz bozulmasın. Moralimiz bozulmasın, her şey moralimiz için devam ediyoruz. Yok, devam etmeyelim artık. Burada bu noktada bence bırakalım Fahir. Tamam, bu böyle kalsın. Bu noktada bırakalım çünkü bundan sonrası gerçekten farklı bir boyut. Bundan sonrası anladığım kadarıyla tehlikeli bir aşama. Tehlike bir noktaya geldik bence. O yüzden bu noktada bırakmanın en doğrusu olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şişman? Aa, şişman, evet, en son. Onu ben hani en sona bıraktım çünkü eğer öldüyse falan tatsız bir haberle şey yapmayalım. Hani sohbete öyle başlamayalım diye. Benim elime ulaşan bilgilere göre şu anda Can çekişiyor muymuş? Yok, şu anda ölü diye biliniyor. Ölmüş, ama evet, tamam. Yani ölü diye biliniyor ama tabii biliyorsunuz ki Oktay bu ne yapacağı belli olmaz. Zıt diye dirili verir. Çamurlu ayaklarıyla mezarından çıkıp videomuza gelebilir. O yüzden böyle bir tatlı bir beklentimiz de var tüm sevenlerine. Başsağlığı dileyelim. Yani bu kaç defa artık. Dilendi de, rölantide kalsın. Bir esprisi de kalmadı. Bence mutluluklar dileyelim tüm sevenlerine. Geçmiş olsun hakikaten, inşallah bu sefer artık tamamını erdirmişizdir diyerek Gary Barlow. Rahmetli en sevdiği şarkıydı. Bayılırdı. Bunu böyle gözümde canlandı. Böyle böyle hareketleri vardı, hatırlıyorsun değil mi bu şarkıda? Hey abi, hatta dün gibi. Şu sandalye falan, pide falan bir şey koyalım bari. Ben karanfiller hazırlıyorum. Karanfil ne anlardı? Hiç karanfil. Ucuzuna kaçardı rahmetli. Ucuzuna kaçardı rahmetli. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo tülesiniz. Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, If Ankara için davet edersiniz bekliyor demiştik. Aslında telefon mesajıyla yapacaktık yarışmayı ama Fahir sağ olsun önümüzün de yaz olduğunun altını çizdim ve turist, biliyorsunuz ülkemiz turist cenneti. Tabii ki paçası sanayi turist. Avrupa'ya Türkiye'den turist ihraç ediyoruz, o kadar turizmimiz gelişmiş durumda. Avrupa'ya açılan kapı gözüyle bakıyorlar bize. Turist bize öyle baktı. Aç turist Türkiye'ye aç. Yarın öbür gün turistler geldiğimizde de iki kelime İngilizce konuşalım diye. Bunu ön ayak olmak amacıyla özel bir yarışma düşündük. If Ankara için davetiyelerimizi bu sabah if close cümleleriyle dağıtacağız. Telefonumuz 210-30-30. Şimdi if close cümlesi kafa değil mi? Yarışmayı tabii. Alın. Mesela bunu bir küçük örnekten örnek, bir dakika önce örneksiz bir anlatmaya çalış. Yani, örnekle anlatması çok kolaydı. Örneksiz bir anlat. Örneksiz anlatılmaz ki. Yani if'li cümle kuracağız. Örnek vermek gerekirse. If I were you, I will go to school by bus. Yani senin yerinde olsam okula otobüsle giderim. Neden? Çünkü sabah trafiğinin o yoğunluğunu keşmekeşini yaşamamış oluruma getiriyor İngiliz Roger. 22 yaşında Oxford Üniversitesi. Senin öğrencilerinden biri. Uzay bu sabahta işte bu Roger'ın yaptığını yapacağız. İfli cümleler kurarak if festivaline davetiye kazanacağız. Bizim verdiğimiz davetiye de Perşembe günü gerçekleşecek film. Annie Leibovitz, A Life Through a Lens'e davetiye kazanacak dinleyicilerimiz. Telefonumuz 210-30-30. Yapmanız gereken azıcık bir İngilizce ki önemli olan. Çat pat bir İngilizce. Onu biz düzeltiriz zaten. If statements önemli. Zaten İngilizce birkaç temel üstüne kurulu. If statements dediğimiz birincisi korkunç o. O statements, evet. Ve bu daha önce de ben geçen hafta içerisinde vermiştim. Since ve for. Since before, evet. Ve bunlar, de pigeonhole. Pigeonhole. Bunlar principle. Yani üç ayak. Principle, yani pigeonhole hem matematik için hem İngilizce için. İngilizce için çok önemli. Gerçekten. Onlar zaten İngilizce derslerinde, İngilizce sınavlarında boşluk doldurma dediğimiz şey pigeonhole. Pigeonhole dediğim şey. Boşluk dediğimiz hole, yani boşluk. Pigeonhole yani güvercin boşluğu. Değişik yorumlara açık tabii ki. Korkunçsunuz Fahir Bey. Hakikaten zırttım, tüylerim diken diken oldu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Selen ben. Senem Hanım. Selen. Selen Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Yolda. Yoldasınız. Nereye yolculuk Selen Hanım? İşe doğru gidiyorum. Gene geç kalmış bir şekilde. Ne işle uğraşıyordunuz? Devlet memuruyum. Bundan muhtemelen bir sene önce bir saat kadar işe geç kalmış bir şekilde size, yani sizi aramıştım yine ve ben de bayağı dalga geçmişim. Sonra ben o filmleri yetişemedim biliyor musunuz? Ya ama saat 4.30'daki filme işten çıkıp gitmek biraz zor oldu ama denedim ama ona yetişemedim ya. Aman sanki işten... Bir saat geç gittiğiniz işten iki saat erken çıkamıyorsunuz. Ya işte misafir geldi odaya, gelmese çıkacaktım valla. Selen Hanım ne olacak sizin bu haliniz, ne yapacağız bunu ya? Bilmiyorum, çok umutsuz, bilmiyorum ben de. Saat mi alacağız size, ne yapayım? Neyse, var mı? Şimdi mesai saatim ileri alındı, çok fazla geç kalmıyorum artık. En fazla 25 dakika yarım saat ya. Selen Hanım. Neyse ben cümlemi söyleyeyim. If I were rich man ya badibi daba daba demeyi düşünüyordum. If I were rich man ya badibi daba da. Yani ben, ameliyatla erkek olsaydım, olsaydım coşardım diyorsunuz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Kolay günler. Gelsin. İyi günler. Hadi acele acele biraz artık. Çok sağa sola bakmadan. Selen'in de artık hayatına bir çeki düzen vermesi lazım. Yani bu hovardalık, bu havayilik nereye kadar? Gerçekten de öyle. Yani yakışmıyor. Bir yaştan sonra yakışmıyor. Yani, ben sesini anladığım kadarıyla 45 yaşında 45 yaşlarında hem bir yandan devlet memurluğuna devam ediyor, bir taraftan da işte bu gece yaşantısı çok bu kızın. Gece yaşantısı. Aldığı maaşı hop daha birinci günden gidiyor. O bar senin, bu restoran benim, bu bilmem ne diye. O kadar dolaşmasına da gerek yok. Ben bir yer biliyorum, oraya uğrarsa bir daha çıkamaz orada. Ama o zaman belki hayatı biraz düzene gidiyor. Bence de. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Nalan, nasılsınız? Teşekkür ederiz Nalan Hanım. Bir şeye gülüyorsunuz, bizim programı o kadar komik değil. Siz neye gülüyorsunuz şu anda? Ya ben kendime gülüyorum. Az önce cep telefonunu söylerken hatırlayamadım da. Neyi hatırlayamadınız? Eşimin cep telefonunu veriyordum da hatırlayamadım. Sonra başka bir numara verdi falan. Ona gülüyorum. Skandal. Eşiniz yanınızda mı? Evet. Şimdi arabadayız biz. O arabayı kullanıyor. Ben konuşuyorum. Ha. Bozuldu mu? Hayır. Bence bir daha düşünsün. Bir yerde hata yapıyor adamcağız. Yemiyor, içmiyor. Vallahi bile adam... Hayır. Yine ben biliyorum onun numarasını. O kendi numarasını hiç bilmiyor. Adam... O sizin numaranızı biliyor mu? Biliyor. Hem de nasıl, ben sana söyleyeyim. Ezbere bilir. İlk günden beri. Beynine nakşetmiş adeta. Peki Nalan Hanım, alalım cümlenizi. If I have got a mobile telephone... Mobile. Ya siz bunu böyle mobile diye yazıyorum ben. Evet. I'll call Radio 2. Bir de yalaka. Evet. Mobil telefonum olaydı da. Radyoları arayaydım. Radyolara geleydim. Öyle radyo şey dedim ama yalnız. Evet. Tabii radyolar peki deyince zaten öyle anlaşılıyor hanımefendi. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Diliyoruz. Eşiyle olanlara mutluluk verdi. Bize öyle bir aile terbiyesi. Babam demişti. Eşiyle birlikte gördüğüne mutluluklar dile. Dostuyla görürkenlerin ne derdi? Evlilikler dilerim. Dost diyoruz ama dost hayatı. İşte ona evlilikler yani dilerim. Karısından boşansın, karısından boşansın da seni alsın inşallah. İnşallah gibicesine. Ne kadar güzel. Sevgili dinleyiciler, ifli cümleler bekliyoruz size. If Ankara Festivali'ne davetiyeler dağıtıyoruz. Perşembe günü Anil Libovitz Life Through a Lens'e davetiyemiz var. Bu güzel bir film mi? Ya bak şimdi iyi bir film örneği vereyim sana. Rocky. Rocky. Rocky 2. Rocky 2'yi düşün. Düşünüyorum şu anda. İşte onun 10 kat iyisini düşün. Gözünde canlandı. Yok artık. Evet yani. Yok artık öyle bir şey. Hayvanlık artık böyle şey demişler filmin yönetmenine. Oh. Sizin yaptığınız film değil, hayvanlık. Şey hayvanlık. Yani ben şunu soruyorum o zaman. Perdeler yırtılmış. Filmin oynadığı perdeler. Bu filmin adı neydi? A Life Through a Lens. A Life Through a Lens. Filmse Rocky ne? Rocky filmse A Life Through a Lens ne? Onu demiş yönetmen. De. Yani. Milletlerin şaşırmış ve koltukları falan ısırıyorlarmış sevgili dinleyiciler. Böyle bir filme davetiyeler sizi bekliyor. Telefonumuz 210-30-30. If diyeceksiniz. Başka da bir şey demeyeceğim. Başka mesela şey başka da bir şey söyleyeyim. If this statement happens. Yani eğer bütün bu olasılıklar gerçekleşirse. What kind of thinking. Kind, yani ne çeşit bir düşünce yapınız var demeye getiriyor. Hani nasıl bir mantık yürütüyorsun ki bu olayları bana ihtimal diye önüme getiriyorsun. Getiriyorsun. Bu cümleyi kurana ben direkt yok o kadar da değil. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Tarık ben. Faruk mu Tarık mı? Tarık. Tarık. Hı-hı. Tarık Bey neredesiniz şu anda? Batıkent'teyiz, işe doğru gidiyoruz. Ne işle uğraşıyorsunuz? Yurt dışından bir takım cihazlar ithal edip işte yerli kanalları devlet kurumlarına satıyoruz. Uzay mekiği tipi mi bir takım cihazlar der? Ya gibisinden çok gizli şeyler. Gizli şeyler. Ha, rahat rahat konuşamam diyorsunuz şimdi. Aynen öyle. O da Tarık gerçek isminizdir umarız. Tarık Bey hemen alalım cümlenizi. Yurt dışıyla görüşüyor ya sürekli. Doğru. Nasıl evet. Bak nasıl yılan bu yılan. Havalı söyleyeyim şimdi. Ha. Ama biraz mesleğinizle ilgili olsun cümle. Tamam. If I fish... If I wish, I'm so sorry. If I wish, I were a fish. I were a fish in your dish. Peki efendim. Arkadaki. Yandaki arkadaş ne konuda yardımcı oluyor size? Yanındaki arkadaş araba kullanıyor. Aynı zamanda da. Bir... aynı zamanda da heyecanlandığım için arkadan beni destekliyor. O benim hep arkamda olmuş. Vallahi bravo. İngilizlerin push dediği yani push it. Push it, push it some more. Aynen. Çok teşekkürler Tarık Bey. Çok push. Arkadaşın adı neydi? Arkadaşın adı Muhammed. Muhammed Tarık ikilisi onu. Evet, aynen öyle. Peki efendim, iyi yolculuklar. Dikkatli dikkat. Sağ olun, teşekkürler. Bak, Muhammed Coşis'in direksiyon hakimiyetini kaybedecek diye fazla uzatmayalım dedik. Ama gerçekten de herkese böyle bir destek lazım. Geçen hafta dinleyicimizin ne güzel desteği vardı. Neydi o? Sakin ol Mustafa'cığım. Sakin ol Mustafa'cığım değil mi? Sevgili Metin abimizin. Herkesin bir desteği var. Biz de böyle yollarda kendi kendimize cümle kurmaya çalışıyoruz. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Barkın Kayaoğlu. Barkın Bey, tek başınıza mısınız bu hayat yolculuğunda, yoksa her zaman yanınızda destek olan birisi var mı? Valla normalde yanımda olan hanımefendi şu anda evde çocuğumuza bakmakta. Siz de hemen roketlediniz efendim, çocuk zor diye. Hemen alalım Barkın Bey cevabınızı. İfli cümlemi hemen arz edeyim efendim. If my auntie had a mustache, she would have been my uncle. Diyorsunuz ki yani yengemin bıyıkları mustaş bil miydi? Mustaş toş. If my ben bir düzenleyeceğim şimdi. Evet. Tamam. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz Barkın Bey. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bunun öyle olsaydı, bunun böyle olsaydı diyor. Böyle... Bence herkesi olduğu gibi kabul edelim. Bence de bıyıklı çok... bir yenge mi istersin? Yoksa yoksa etekli bir enişte mi? Hiç. Ben sana şunu söylemek istiyorum. Zaten öyle belle statements diye bir şey koyacağım ben de. Efendim? Türkçemize. Öyle belle statements. Öyle olaydı belle olurdu. Yani aa, mesela nasıl güzel. If statements var. Türkçemizde de öyle belle statements. If then gibi. If then else. Alışverişin doğası, Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam edecek. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ben bir cümle kurmak istiyorum önce. Tamam. If Performance Hall, Nada'dan daha hesaplı. Çok. Güzel oldu mu? Çok hoş oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben ama bir cümle şey istiyorum. Eskiden Pascal diye bir dil vardı, hatırlar mısınız? Evet, doğru. Kaybolup gider. Ben çok öğrendim. Basic'te kaldım ben. Ben Discovery kanalı seyrederken bir konuşuyordu. Öyle de bir dildi o Pascal'da. Ya Basic'te de vardı. If'den vardı. If'den else statement diye bir şey vardı. Onu be. Write elen ve read elen. Onunla bir cümle kurana ben ekstra bir şey vereceğim. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Banu. Banu Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz Banu Hanım? Ben şimdi yoldayım. Nereye yolculuk? Hacettepe, Beytepe. Hacettepe, Beytepe. Oradan arkadan devam ediyoruz. Nereye yani? Allah, şu anda servisteyim. Rahat edemiyorum diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Herkes sizi mi dinliyor? Umarım hayır. O sağ tarafınızdaki bıyıklı beyefendi var ya. Bıyığı yok. Bıyığı yok, kesmiş mi? Haftası. Ben çünkü cuma gördüm, iyiydi. O adama dikkat edin. Tamam, oldu. Uyan gözlü belge okuyormuş gibi yapıp sizi dinliyor hanımefendi. Diyorsunuz lan, yok uyuyorum, camdan dışarı bakacağım valla. Banu Hanım, öğrenci misiniz, öğretmen misiniz? Öğretmen. Öğretmen. Hangi bölümün öğretmenisiniz? İngilizce. İngilizce. O zaman sizden alalım. Güzel bir cümle Banu Hanım. Ama çok hani if statements'ı hafızalara nakşedecek bir şey olsun. Öyle ki öyle bir cümle. Mesela Ali topu tut var ya, onun gibi öyle bir if cümlesi ve bundan sonra bu statement verirken bu ana cümle. As an example. Örnek veriyorum Banu şimdi Hocam. Ben şöyle bir şey düşündüm. Evet. Yani bir sürü böyle... Siz mi düşündünüz yoksa kitaplardan mı? Bir sürü if cümlesinden ben bir tanesini bir tanesi düşündüm. Evet, çok güzel. Çünkü hani çok İngiliz öğretmeniyiz de böyle çok zanlı falan bir şey söylememiz gerekir gibi geldi bana. Evet. Ama ben sizin dil bilgisine boğmayacağım. Anlamı çok derin bir cümle söyleyeceğim. Buyurun efendim. Of, bir dakika. Şimdi isterseniz bunu ben zayıf bir insanım diye algılayabilirsiniz. İsterseniz mazeret yaratıyorum diyebilirsiniz. İsterseniz özür yerine geçebilir falan. Çok kısa, çok öz felsefi bir cümle. Evet. Buyurun efendim. Hazır mısınız? Evet. Hazırız efendim. Tamam. Sert bir şey gelecek herhalde. Geliyor bakın şimdi. If I could, I would. If I could, I would. Yani diyorsunuz ki imkanım olaydı da imkanım olsa okumak isterdim gibi mi? Yani istediğiniz şekilde düşünün. Burada ben yapmadım. Yani okumak istedim de babam izin vermedi gibi mi? Ne? Vallahi. Ben şimdi tam anladım. Çünkü İngilizceydi yani alalı da çok zaman. Ben sana söyleyeyim bak. Tam bir İngiliz gibi söylüyorum şu anda Yorkshire aksanıyla. If I could, I would. Yani. Yani. diyorsunuz. Veya dermişim. Gibicesine. Gibicesine. Aynen öyle. Peki Banu Hanım. Buyurun. Bir İngilizce öğretmeni olarak. Evet. Yıllarca İngilizce içindesiniz. Yes. Doğru. Bunu daha da pekiştirdiniz. İngilizcenin en güzel cümlesi hangisi? Onu bize söyler misin? En güzel İngilizce cümlesi. Çünkü yarın öbür gün sağda solda sohbet ederken ben şöyle girmek istiyorum lafa. Ben zamanında bir İngilizce öğretmenine sordum. İngilizcenin en güzel cümlesi şuymuş. Vallahi Fahir Bey bayağı biliyor aslında. Thank you diyorum ben de. O sabahtan beri bir sıralayıp duruyor iki kelimelik bir cümle. Fahir de aksan çok güzeldir de. Gramer biraz zayıf. Vallahi bilemiyorum. İçinde F geçen bütün cümleleri çok seviyorlar. Seviyorsunuz. Her yerde ben sevmiyorum da onlar pek seviyorlar. Her yerde hava atabilirsiniz yani onlar. Bol F kullanın diyorsunuz. Bol sevgi, F. Saygı. F çok favori. Çok. Peki. İran gibi. Çok teşekkür ediyoruz Banu Hanım. Görüşmek üzere. Haydi iyi günler, kolay gelsin. Haydi bakalım. İngilizce, İngilizce. Aslan etmenin yolunu da söyledi. Seyli konuşacaksın. Mesela those, I can't those. If I could. If I could, I would. Mesela. Günaydın öyle. Efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Ben Serhat. Serhat Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Ofisime yeni girdim, çalışmaya başladım. Vay, ofis sizin üstünüze galiba. Efendim? Ofis sizin mi? Yok değil. Patronum burada var ama şu anda. Bir de kendinin olsa demek ki ne coşkuyla anlatacak kadar. Çalıştığı ofisi böyle anlatan adam. Ofisime girdim ey yavru bey. Ne ofisi Serhat Bey ofis? Şehir planlama ofisi. Şehir planlama. Evet. Ankara'nın mı? Talep sesi. Biraz daha küçük şehirlere gitseniz ya. Ankara'da artık neyi planlayacaksınız? Olur mu hocam ya? Ankara'da planlayacak o kadar çok şey var ki. Sen bilmiyorsun Melik Gökçe yaptıklarını. Nereyi planladınız en son? Biz şu anda Ankara'da çalışıyoruz ama. Arkadaşım. Ya. Evet. Ya. Aa, Maraş'ta ne yapıyorsunuz? Maraş'ta dinleyicimiz varsa yani öbür gün gittiğinde şaşırmasın. Biz ulaşım planlaması altında hazırlıyoruz şimdi. Bir de Düzce Üniversitesi'nin imar planını yapıyoruz. Reklam da vereyim buradan size. Evet hemen Düzce yönetsel imar. Düzce yönetsel. Ay çok reklam oldu. Evet, çok Rütük'ten şey gelecek. Diğer yönetsel imarların reklamını niye yapmıyorsunuz diyerek. Evet buyurun efendim alalım Serhat Bey. 14 seferi alalım. Hemen alalım. Cümlemizi mi istiyoruz? Cümlemizi istiyoruz. Alalım. Peki ben şöyle diyeceğim. If I were you, I wouldn't be you. If I were you, I wouldn't. Herkes de bir felsefe bir şeyler. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür üzere. Ettim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. I wouldn't be you dedi değil mi? Aha. Ne demek? Senin yerinde olsam senin yerinde olmak istemez idim. Günaydın efendim. Alo. Alo. Merhaba beyefendi. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar. Hoş bulduk. Ben Halis. Halis Bey. İsmi gibi evet. Halis bir adam. Gerçekten. Halis mi olur? Kardeşiniz var mı Halis Bey? Evet. Adı ne? Onun adı çok ilginç. Öv Sev. Öv Sev. Övmek ve sevmek. Niye böyle iki değişik yaklaşım var isimlere? Sizinki ya, Halis geleneksel. Hal ve ismi. Efendim? Halis'in şeysine yani bir öv sevle Halis'te de öyle bir şey var mı? Ha. Yok bende bir şey yok öyle. Ya bizim aile büyüklerimiz vardı. Annemin babamın çok saygı duydukları insanlar. Karı koca onların isimlerini verdiler bize öyle. Ha, iyi de yani o kadar artık şey ama öv sev. Övgü ve sevgi. Yani. Yani. Bir sevmek işte oradan. Ha, yani Halis ve öv sev çiftinin isimlerini mi aldınız siz? Evet. Abi kardeşi olarak. Aha. Vay be ne kadar enteresanmış. Evet öyle. Kardeşiniz de erkek olsaydı ne yapacaktınız? Bilmiyorum. Ne yapacaklardı daha doğrusu size? 5 yaşında çocuğa ne yapacağız şimdi? Önce bağıracak durumları yok. Doğru söylüyorsunuz. Peki Halis Bey alalım hemen cevabınızı. If I were on you, I would like to do... Bir dakika olmadı Halis'im olmadı. Çok karıştırdım ya. Evet. İzliyi unuttum vallahi. Ya şu anda çok kafamız karışık da orada bir boşlukta arıyorum dedik ama... Ablam neye karışık kafan? Karıştırma ya, kafanı bak başlıyoruz. If I were ne? If I were in your place. If I were in your place yani senin yerinde olsam. I would do something better than you. Senin yerinde olsam senden daha iyi şeyler yapacağımın garantisiyim. Evet. Şu bugüne kadar yaptıklarımda bunun en güzel garantisidir diyor Halis Bey. Çok teşekkürler evet. Efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Çıkın. Halis'e hemen bir İngilizce gramer kitabını ben buradan hediye ediyorum. Anladığım kadarıyla herkes bir başkasının yerinde olmaya özeniyor. Ya bana birisi şu if then else statement'ı program read'elen neydi? Bir Pascal dakika. Dilinde bir cümle mi? Pascal dilinde if statement. Bunu muhakkak birisi okumuştur ya. Böyle bir dil kalmış olması lazım. O dili bilen çok az kişi kaldı Ege. 3-5 onlar da öldü mü bu dil tamamen ortadan silinecek. C'ler, C++'lar. C'ler, C++. Onlar da sinirli. Bilgisayarla şimdi öyle yaman bir sohbet. Eskiden de güzel, basic. Yani şey gibi düşün işte. Bilgisayarı bir turist gibi düşün. basic işte otobüste çat pat konuşmaktır yani. Öbür türlüsünün o kadar ilerletmenin ne anlamı var? Hiç. 3 alacak 5 alacak. Günaydın efendim. Günaydın. Merhabalar, ben Marve. 18 yaşındayım. ÖSS'ye hazırlanıyorum. Zaten stres doluyum, bunalımdayım. İstanbul'a da gidemedim. Bileti bana verin ne olur ne olur. Tamam, bunu İngilizce olarak yazarsan Merveciğim bileti almayı hak kazanacaksın canım. Değil de şöyle bir cümle yaptım ama İngilizcem de hani kötü yani sonuçta. Niye öyle deme? Ebesin gibi bir cümle ama. Yok öyle deme Merveciğim. Öyle deme, kendini çok eleştiriyorsun. Çok haksızlık ediyorsun. Kafan karışmış senin. Sen her şeyi sınav olarak görmeye başlamışsın Merve. Boş ver Allah Allah. Hangi bölümü istiyorsun bakayım? Fani dünya ama ben şey istiyorum. Makine mühendisliği. Makine istiyorsun. Hangi otu mu? Sabancı. Yavrum orada yalnız hep erkek. Hep erkek çocuğum. Bir de onlar yağlı saçlı olurlar yavrum. Kıllı kıllı olurlar. Yapma çocuğu. Tamam. Ablam yapma. Ya şimdi Fahir'e sus diyeceğim ama doğru. Biliyorum ben, ev arkadaşımdan biliyorum yani. İlk iki sene yağlı saç, ondan sonra kel zaten adamlar. Ne yapacaksın sen onların arasında? Ya ben ne bileyim böyle işte. Ne bileyim be, ne yaptım mı biliyor muyum ben Merve, bunalımdayım diyorsun. Şöyle genç güzel kızlara göre mühendislik neresi var burada? Edebiyat çocuğum, edebiyat. İngiliz dili ve edebiyat. Kafa mühendisliği. Kafa mühendisliği. O zaman bilgisayar falan mı? Yok. Elektrik, elektronik. Yok. Olmaz çocuğum. Olmaz. Seni ben çevre mühendisi yapıyorum evladım. Hadi hayır bakalım. Yavrum aldım seni çevre mühendisliğinden. Seni öyle güzel bir mühendis yapacağım ki hiç hayır diyemem. Baş mühendis. Baş mühendis. Merve Hanım baş mühendisliği aldık sizi. Tamam, tebrik peki ediyoruz. Gıda tamam mühendisi yaptım çocuğum seni. Hayır ya. Aa yavrum itiraz et. Okumanı hayır istiyorum. Ama makine deyince herhalde bizim gözümüzde iğrenç makineler canlanıyor. Yağlı yağlı. O saçlar zaten makine. Yok ben espriden dolayı makine mühendisi istiyorum da hani. Nasıl bir espri ben anlayamadım. Biz de anlamadık espriyi. Yani Formula 1 13 yani 8 sene falan istiyorum o yüzden. Ha, Formula 1 diyorsun. Evet, oldu çocuğum. 1. Oldu çocuğum. Hadi bakalım. Hadi. Böyle devam çocuğum. Ablam cümleni ver. Tamam. If you give me ticket, I will throw my stress and I will win ÖSS. Hatta ÖSS'yi de şöyle söyleyeyim. OSS. Ha, bilet O double S. Thanks yes you please. Merve. Tebrik ediyoruz Merve Hanım. Okay, see you. Hadi canım bay bay. Şimdi tabii ki bu genç arkadaşımız. Hadi canım bay bay diye kapatınca senden bir soğudum mu? Bugüne kadar niye? Keşke bak bugüne kadar soğuyacak neler neler yaptın da şu hadi canım bay bay gibi koymadı hiçbiri. Çok enteresan. Dur ya bir dakika. Ne kız bir sürü şeydi. Yani if you give me ticket. Bana diyor bileti verin ben size diyor. Bele bele yaparsanız. Sınav kazansan. Bele. Sanki sınav kazanacak bana da bana mı kazanacak? 3 yıl sonra yüzümüze bakmaz. Yani biz makine mühendisi olacak. Ondan sonra cam suyu bozuldu diye götüreceğiz arabayı. 40 milyon para alacaklar. Bir kontağı kaldırma. Terbiyesiz. Biliyoruz işte bu zamanlardan tanıyoruz biz mühendislerimizi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle merhaba görüşüyoruz beyefendi? Ben Furkan. Furkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Daha önce görüşmüştük sizle galiba değil mi? Evet evet. Furkan Bey siz çocukken isminiz yaygın mıydı? Hayır değildi. Şimdi değil, yaygınlaşmaya başladı. Şimdi yaygınlaştı. Yani o kızıl kafalı çocuk sizin yıllardır kullandığınız ismi bir anda popüler hale getirdi. Kolaylaşmıştır hayatınız herhalde. Valla çok kolaylaştı. Hep Gökhan'la karıştırılıyordum. Şimdi bir seferde anlıyorlardır. Peki Furkan Bey hemen alalım cümlenizi. Ben Fahir Bey'in Pascal if statement'ını bir örnek. Furkan Bey inanılmazsınız ya. İşte benim nazarımda bir kat daha yüceldiniz. Buyurun. Sağ olun. Şöyle bir örnek olabilir. If modern sabahlar on the air, then turn on the radio. Else turn off the radio. Bak. Vay yavrum vay diyorum. Yani adam adeta bir yani yaşayan bir kompüter gibi. Algoritma desen a kalite. Bravo. Bravo. Kafa adeta bir kompüter gibi çalışıyor. Furkan Bey çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Azizim vallahi bravo. Ne işle uğraşıyordu Furkan Bey onu ben bilemedim. Bilmiyorum. Ama yani bu cümle. Herhalde internet. Ben yemin ediyorum bak slogan nasıl. If modern sabahlar on air, then turn on the radio, else turn off the radio. Thank you. Süper bir cümle gerçekten. İşte bunu ben t-shirt yaptırmak istiyorum. Bravo. Günaydın efendim. Allah müstahakınızı versin Furkan Bey. Yani ağzımda bıraktınız. Ağzımda bir parmak bal çaldı Furkan Bey. Excel formülü söyleyecektim iflis. Paskalcılar, Excelciler, bilgisayar mühendisi. Buyurun efendim alalım isminizi önce. Doğu Özdemir. Doğu Bey hemen alalım. Siz ne yapacaksınız? Pascal mı? Yok ya ben artık hiçbir şey yapamayacağım. Bütün tadım kaçtı ya. Ya güzel cümle kurdu değil mi? If I could tell what I thought, I would be winning. Bitti adamın bittiği nokta. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz Doğu Bey. Görüşmek üzere. Bye. Goodbye tabii ya. Goodbye canım. Bak yarın öbür gün bu sene turist gelen turistler şey diyecek. Ben geçen sene de gelmiştim. Hiç derdimi anlatamıyorum. Bu sene yesiyle, goodbye'yla, hadi canım bye bye'yla. Her şey daha mükemmel. Kendimi İngiltere'de zannediyorum diyeceksin. Yemin ediyorum, bravo. Zaten Elizabeth'in, sevgili Elizabeth derken sevgili... Yani öbür gün kraliçe geliyor, işte doğru. İşte onu diyorum, o gelecek. Ondan sonra herkes şakır şakır. If I could I would diye bunları ben söyleyeceğim. Ben onu zaten öyle karşılayacağım. Arkada zaten bizim bu if then that statement tişörtleri üstümüzde. Ondan sonra if I could. Modern sabahlar. On air falan filan. Şurada çok güzel bir cümle vardı. Senin yerinde olsam, if I were you, I wouldn't be you. Mesela orada bir kız. Kraliçeye bunu söyledi. Mesela kraliçe geldi. Şey diyor. Geldiğimi haber vermek için sarayı aramam lazım diyor. Telefon arayacak. Hemen orada Nalan Hanım cümlesini öğrenmiştik. If I got a mobile telefon I will call radyo otu. Orada onu değiştir. Radyo otuyu. Buckingham Palace. İşte İngilizceyi de bu sabah sökmüş olduk. Bravo. O zaman o piti piti karamayla sepetinden Banu Hanım, İngilizce öğretmenimiz Banu Hanım, hayatımızı değiştirecek cümleyi bize veren dinleyicimiz çıktı. Tebrik ediyoruz kendisini ve insan ol, yani bugüne kadar bir insanın çektiği en muhteşem. Muhteşem. Eğer yarın öbür gün insan beyni 15 katına çıkarsa ancak belki bu ayarda bir film bir daha çekilebilir. Ben şunu söyleyeyim mi? Bundan sonra sinemaya gitmeye gerek yok. Zaten yani bundan daha iyi bir şey seyretme olasılığı yok. Neydi filmimizin adı? Annie Leibovitz. Annie Leibovitz. A Life Through a Lens. Bundan sonra zaten sinema kapanacak. Bitti. Bitti. Ulaşabilecek salonu ne olacakmış? Ha, oynadığı her salon kapanıyor. Bir iki salonu yakmışlar. Şimdi sadece kapısına beton dökülüyor ve o sinema artık daha ulvi amaçlar. Çünkü o filmi seyrettikten sonra insanlar başka filmde seyretmiyorlar. Yani bitti. Başka bir şeyler bulacağız. Hayatımızda bir şey eksildi evet bugün ama yani bir yere ulaştık diye düşünüyorum artık. Bence de başka şey çıkacaktır. Zaman içinde başka bir şey bulunacak. Fahir Bey çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum, ne demek. İngilizcemizi de ilerlettiğimize göre yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Panora'nın sunduğu Modern Sabahlar'da buluşacağız. Teleon'la veda ediyoruz bugün. Forever J 103.1 Radyo 3'de. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.